19. Mark právě snídal, když k jejich stolu přistoupil Kelker. Obličej mu zářil a zdálo se, že o 10 let omládl. Guvernér měl spolu s plukovníkem tiskovou konferenci. Unikli jsme pořádný pasti, kterou na nás políčil Furster. I když vaše jméno nikde nepadlo, dobře víme, komu za to všechno vděčíme. Dostali jste úvěr, to se taky vyřešilo jako mávnutím proutkem. Kdybych chtěl, tak mi Klondike snad vyčistí i boty. To všechno jen díky vám. Když se dozvěděl, že Furster byl zadržen, pak už bylo všechno snadné. A já mám navíc velmi dobré styky s vesmírnou bankou, usmál se Mark. Kelker vytáhl z kapsy malý kožený váček. Rád bych vám i za své přátele poděkoval a tady bych si dovolil nabídnout malý suvenýr. Kámen velikosti holubího vejce se vykutálel na stůl. Byl to nádherně duhově zbarvený drahokam, ten druh, který mění barvy podle denní doby. Teď ráno měl temně modrou barvu. Protože chtěl předejít Markovu odmítnutí, řekl Kelker rychle. Moc vás prosím, přijměte ho jako památku na naše setkání. Mark vložil kámen zpět do váčku. Vím o jedné dívce, která ho ocení. A udělá vám reklamu. Všechny krásky v New Yorku budou chtít také takový kámen. Asi za hodinu na to pozemštěné nastoupili do Merkura. Maggie jen zářila. Olivery odvedl do vedlejší kabiny a Mark s Rayem zasedli do pilotní kabiny. Operátor na kontrolní věži se proměnil na příjemného chlapíka, který jim okamžitě vydal povolení k vzletu. Třetí den letu seděl Mark pohodlně v křesle druhého pilota a usrkával whisky. Těšil se, že za takových 36 hodin ji bude pít v přítomnosti Elzy. To byla nádherná představa. Kde je Oliver? Zeptal se. Android se nahlas rozesmál. Nemusíš se vůbec bát. Naši spolucestující nejsou ani trochu na obtíž. Jsou zalezlí v kabině a zřejmě ze šetrnosti používají jen jednu. Objevují se jen velmi zřídka na jídlo. Opravdová svatební cesta. Oliver ku podivu zrovna strčil hlavu do pilotní kabiny. Vypadal uvolněně, ale ne zrovna nejčerstvěji. Strýčku Marku, chtěl bych se jen zeptat, kdy asi dorazíme na zemi. Zítra, odpověděl Ray. Přistaneme v 10 hodin, 15 minut. V tom jim nad hlavou zadrnčel zvonek. Na obrazovce videoradia se objevil tvář admirála Neumana a usmívala se. To bylo něco opravdu nevídaného. Rád bych vás informoval, kapitáne Stone, o posledním vývoji událostí. Na žádost soudního počítače byl Furster podroben vyšetření pomocí psychické sondy. Výsledky dotazování potvrdily vaši domněnku. Jak bych tak řekl, trochu divokou. 6 měsíců tu akci připravoval a všechno mu hrálo, jako na vojenském cvičení. Nejdřív Terrany XXV pirátskými zásahy izoloval, aby tak přinutil drobné majitele koncesí k nedobrovolnému hromadění jejich produkce. Pak schromáždil piráty na Merově a Standman. Ten zvolil, že na Merově vyloží potraviny. Zřejmě se nějak od Shepparda dozvěděl, že útok proběhne 30. července. Furstera nemohl udat, protože by byl sám odsouzen za porušení pravidla o nevměšování. Chtěl ochránit drobné producenty a slíbil, že jim bude vozit jejich kameny. Furster se to dozvěděl a nařídil ho zlikvidovat. Zbytek už znáte. A jak zní rozsudek? Odsouzen na doživotí. A ještě něco vás bude zajímat. Když jsem hledali hlouběji ve Frusterově paměti, zjistili jsme, že Furster je zodpovědný i za smrt vašeho bratra Paula. Nehodu v dole zosnoval, aby se zmocnil koncese. Mark zatěl zuby. Tušil jsem to. Možná proto jsem se s ním chtěl porvat. Z toho všeho ale vyplývá poměrně nečekaný závěr. Podle práva přecházejí Fursterovi koncese na vašeho bratra nebo spíš na jeho dědice. Když to uvážíme do konce, pak vám patří celá společnost Furster. Mark zavrtěl hlavou. Paul byl přeci ženatý, všechno patří Oliverovi. Myslím, že by si to tak můj bratr přál. To si vyřiďte s právníky. Přeju vám šťastný návrat na zem. Vlastně ještě jsem na něco zapomněl. Musím vám poděkovat. Ujistím generála Kohova o vaší oddanosti jeho službě. Bojí se pořád, že vás chci přetáhnout k náměstí. Pak spiklenecky mrknul a dodal. Popravdě řečeno chci ho nechat trochu v nejistotě. Je mi ale daleko milejší, když mi nějaký agent slouží dobrovolně a SDPP ho za to platí. Obrazovka stmavla a Mark se otočil Oliverovi. Slyšel jsi to, kluku, budeš dědit pohádkové bohatství. Až se vyřídí na zemi všechny formality, vrátíš se na Terranii XXV a začneš řídit společnost Standman. To je od tebe skutečně velkorysé, strýčku Marku, vzdychl Oliver, ale já asi nebudu ten správný průmyslník. Vezmeš si schopného ředitele a sám budeš jen inkasovat zisky. To ne. Já bych se rád vrátil do školy pro astronauty, abych pak mohl vstoupit do služeb SDPP, to bylo také přání mého otce. Proč ne? Myslím, že ti v návratu do školy dokážu pomoct. Co se týče SDPP, to se uvidí později. Zatím tedy požádáme moji přítelkyni Elzu, aby se postarala o tvoje obchody. V řízení obchodů se jí nikdo nevyrovná. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark, stone.